कभी भूला कभी याद किया, कभी भूला कभी याद किया, कभी भूला कभी याद किया, कभी भूला कभी याद किया। सच कहो दिल ने क्या किया, कभी भूला कभी याद किया, कभी भूला कभी याद किया, कभी भूला कभी याद किया, कभी भूला कभी याद किया। सर पे मेरे हाथ रख तू, मुझको बता एक बार, कैसे कटे तेरे दिन, कैसे कटी तेरी रात। कुछ मैं जली, कुछ दिल जला, खुद पे नहीं ये कोई बस चला, और बताओ क्या साजन, बेचैन कभी भूला कभी याद किया, कभी भूला कभी याद किया, कभी भूला कभी याद किया, कभी भूला कभी याद किया। मेरी जिंदगी मेरी जान तू, मेरी बेखुदी अरमान तू, सुन ले मेरी जान जाना, इन धड़कनों की सदा, अब न जुदा कभी होना। सच कहो दिल ने क्या किया, कभी भूला।